z 10-calowej płyty winylowej Strona B, singla Home, będącego zapowiedzią pełnometrażowej płyty, która ukaże się w roku 2021. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. O szczególną Trójka. Uwagę proszę teraz Trójka. Fanów Johna Hopkinsa Trójka. I Trójka. Miłośników fortepianu. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Z końcem 2020 John Hopkins udostępnił nową fortepianową interpretację utworu Don Chorus autorstwa Toma Yorka, utworu z jego ostatniej płyty Anima. Kompozycja została nagrana na tak zwaną setkę. W 2020 pojawiło się również nagranie, które w założeniu miało zapowiadać trasę koncertową, do której oczywiście z wiadomych przyczyn nie doszło. Scan Suspended i John Hopkins w programie trzecim w subiektywnym podsumowaniu roku 2020. I jeśli słuchamy muzyki fortepianowej, to warto sięgnąć po zeszłoroczne nagranie Grand Brothers, czyli niemieckiego duetu, który gościliśmy w studiu koncertowym Agnieszki Osieckiej. Niemiecką muzykę fortepianową z roku 2020 zestawiamy teraz z polską elektroniką i osobą mającą spory wpływ na polską kulturę samplingu. jeden z najważniejszych polskich producentów muzyki elektronicznej, NUN, czyli Mikołaj Bugajak. W minionym roku opublikował płytę Nobody, Nothing, Nowhere, powstałą po blisko dwuletniej przerwie od wydania Algorytmu. Nobody, Nothing, Nowhere to cztery utwory z wieloma kontrapunktami. Muzyka wymagająca zaangażowania. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Awesome.

szkiców zarejestrowanych w Gdyni poprzez Warszawę i Londyn, aż do finalnych nagrań w Łodzi. To już kolejna produkcja Gima, odwołująca się do obrazu, do gry, komputerowej. Zodiak. Taki tytuł nosi to wydawnictwo. Ważna muzyka i ważna płyta roku 2020. Potrójne pasmo przenoszenia. I really would be very sad. The Power of Their Knowledge i fragment intelektualnej epki Kabaret Voltaire, wydanej po wieloletniej przerwie. Mówię nią Państwu do usłyszenia i zapraszam na kolejne potrójne pasmo w przyszłym tygodniu. Na zakończenie Eksperymentator. Eksperymentator muzyki elektronicznej, czyli Square Pusher. Artysta z wieloma publikacjami roku 2020. Jedną z nich mówię Państwu dobranoc. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Black out.